اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران. تهران. ای بابا. Dzień dobry, minęła godzina 4:30, jest 8 Abana roku 1396. Za naszym teherańskim oknem 18 stopni Celsjusza. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartek Gil. لیلی لیلی لیلی جان جان جان دلومه کردیم ایران به یه قشلاق نامدی بای بای منه کشتی به هرمان لیلی لیلی لیلی جان جان جان دلومه کردیم ایران به یه قشلاق نامدی بای بای منه کشتی به هرمان چشم سیاه زاغت مادر نبینه داغت چشم سیاه زاغت مادر نبینه داغت مادر بینه نبینه وای وای عاشق نبینه داغت مادر بینه نبینه وای وای عاشق نبینه داغت لیلی لیلی لیلی جان جان جان دلومه کردی به ایران ای قشلاق نامدی وای وای منه کشتی به هرمان از دور می نمایی خنده که دمی آیی از دور می نمایی خنده که دمی آیی نقشت کشم به دیوار وای وای ظالم جانا کجایی نقشت کشم به دیوار وای وای ظالم جانا کجایی لیلی لیلی لیلی جان جان جان دلومه کردی به ایران ای قشلاق نامدی وای وای منه کشتی به هرمان طلب کردم وای وای چشمش به گریان آمد یک بوسه طلب کردم وای وای چشمش به گریان آمد لیلی لیلی لیلی جان جان جان دلومه کردیم ایران ای قشلاق نامدی وای وای منه کشتی به هرمان لیلی لیلی لیلی جان جان جان دلومه کردیم ایران ای قشلاق نامدی وای وای منه کشتی به هرمان. زespół Palet otwiera nasze dzisiejsze spotkanie ze swojej drugiej i pół, powiedzmy, płyty, wydanej w roku 1395, co w kontekście tego, o co tak naprawdę dziś chodzi, jest niezwykle ważne. Rok 1395 zdążył się skończyć wiele, wiele miesięcy temu, mniej więcej w drugiej połowie marca, ale dopiero teraz, a tak naprawdę za miesiąc, zostaną przyznane po raz czwarty irańskie nagrody muzyczne, gdzie zespół Ballet ze swoim mini-albumem właśnie tak naprawdę wydanym po drugiej płycie długogrającej. Konkuruje z wieloma innymi płytami w kategorii czwartej, w kategorii płyty inne, muzyka fusion i tego rodzaju rzeczy trudne do zakategoryzowania. Kandyduje w niej z kilkoma tak naprawdę tylko płytami, z którymi zdążyliśmy się zapoznać w Radiu Teheran, ale to niezwykle dziwna kategoria, bo tu takie płyty jak, no i to przecież można zrozumieć, zespół Bomrani, jak Makan Ashgwari, ale też tacy wykonawcy, którzy raczej w Radiu Teheran, jeśli już muszą być klasyfikowani, choć unikamy tego oczywiście, to najprędzej pewnie trafiliby do jakiejś kategorii z muzyką klasyczną, jak Hesam Inanlu, jak panie Golfam Hayam z Mono Matbur Yahi, Homayun Shajarian z Sohrabem Purnazerim czy Ali Gamsari. No ale jak wspomniałem, to tylko jedna z czterech kategorii. Najciekawsze jest to, że każdy może oddać swój głos i ty, drogi słuchaczu Radia Teheran, także możesz to zrobić. Co trzeba zrobić? No, najpierw trzeba się zalogować na stronie muzykanasza.com, pisane z lekka po irańsku, czyli musicema.com. I dopiero wtedy tak naprawdę po zalogowaniu się, zarejestrowaniu się można zobaczyć, jakie płyty, jacy wykonawcy są nominowani w poszczególnych kategoriach. No i muszę przyznać, że sam doznałem kilku ciekawych odkryć, kilka płyt mi się przypomniało. No, o kilku płytach w ogóle tak naprawdę nie wiedziałem, że zostały wydane, a zostały wydane przez wykonawców, których twórczość staram się śledzić. Nie wszystkie te płyty, których nie znam, pewnie uda mi się poznać w najbliższym czasie, przynajmniej dopóki sam się po nie wybiorę i ich nie przywiozę, po to, żebyśmy mogli ich wspólnie oczywiście w Radiu Teheran posłuchać. No ale jest kilka takich, które nigdy się nie pojawiły. Ich czas teoretycznie i niby już minął z upływem roku 1395, no ale przecież przynajmniej jeśli mówimy o muzyce klasycznej, to ten upływ czasu powinien tylko tak naprawdę wpływać na ich coraz lepszą jakość i coraz lepszy odbiór. W kategorii z muzyką klasyczną, muzyką sonati, jak to się mówi w Iranie, nominowanych zostało aż 52 albumy zostały nominowane. A w muzyce tej właśnie fusion, nie wiem czy wspomniałem, w sumie aż 62 płyty. Jedną z nich właśnie ten mini album zespołu Palet. No i otworzyło nasze spotkanie piosenka Leili Jan, tak jak zazwyczaj, jeśli pojawia się Ahmad Zahir, afgański muzyk w Radiu Teheran, to lubimy sobie przypomnieć, jak to często Ahmad Zahir w latach 70. no delikatnie mówiąc, pożyczał sobie od innych wykonawców do swojej twórczości. A tu proszę, jaki ciekawy przykład takiej transfuzji muzyki w zupełnie drugą stronę, to znaczy właśnie piosenka spopularyzowana w latach 70. przez Ahmada Zahira w Afganistanie. Tutaj w zupełnie nowej wersji, w nowej też współczesnej aranżacji, właśnie w wykonaniu zespołu Palet. Z tegoż mini albumu Tamome Nata mam za chwilę jeszcze jedno nagranie, jak i niemal a cappella, bardzo, bardzo ładne, zamykające to pięcioutworowe wydawnictwo, a później możemy sobie przypomnieć, jak to Ahmad Zahir śpiewał Leili Jan. Qasedakhan Che khabar avardi Az koja vas Che khabar avardi گرد با مادر من بی ثمر می گردی گرد با مادر من بی ثمر می گردی انتظار خبری نیست مرا نز یاری نز دیار و دیاری باری برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس برو آنجا که تو را منتظرند قصدک در دل من همه کورند و کرند قصدک در دل من همه کورند و کرند دست بردار دست بردار دست بردار از این در وطن خیش غریب دست بردار دست بردار از این در وطن خیش غریب قصدک راستی آیا رفتی بابا با تو هم آی کجا رفتی آی راستی آیا جایی خبری هست هنوز منده خاک سرگرمی جایی قصدک قصدک قصدک ابرهای همه عالم شب و روز ابرهای همه عالم شب و روز در دلم میگریند میگریند میگریند در دلم میگرید قصدکان چه خبر آوردی از کجا بس که خبر آوردی قصدکان چه خبر آوردی از کجا بس که خبر آوردی قصدکان چه خبر آور لیلی لیلی لیلی جان جان جان مرا کشتی برمان لیلی لیلی لیلی جان جان جان مرا کشتی برمان دیگه شلاق نامدی جان جان دل نکردی و ایران دیگه شلاق نامدی جان جان دل نکردی و ایران از دور می نمایی خندک قدم می آیی نقش کش و بدی باد جان جان ظالم جان از کجایی نقش کش و بدی باد جان جان ظالم جان از کجایی لیلی لیلی لیلی جان جان جان مرا کشتی بر دیگه شلاق نامدی جان جان دل من کردی بران لیلی لیلی لیلی جان جان جان مرا کشتی برمان دیگه شلاق نامدی جان جان دل من کردی بران زلفایت شانه نکو وان که پرایشان شود سرمه و چشمت بکش جان جان زینت چشمان شود سرمه و چشمت بکش جان جان زینت چشمان شود لیلی لیلی لیلی جان لیلی جان مرا کشتی برمان دیگه شلاق نامدی جان جان دل من کردی ویران لیلی لیلی لیلی جان جان جان مرا کشتی برمان دیگه شلاق نامدی جان جان دل من کردی ویران و گردنت مورم نیست دو خالک جورم نیست و تو بگم دل بر جان جان جان دو چشمون جورم نیست و تو بگم دل بر جان جان جان دو چشمون جورم نیست لیلی لیلی لیلی جان جان جان دل حق کردی ورم دیگه شلاق نامدی جان جان مرا کشتی برمان دیگه شلاق نامدی جان جان دل حق کردی ورم لیلی لیلی لیلی جان جان جان دل حق کردی ورم لیلی لیلی لیلی جان جان جان دل من کردی ویران Krótki wypad z Iranu na wschód do Afganistanu do lat 70. I w tychże latach zostaniemy, ale wracamy do Iranu. Wracamy na listę 100 największych, najwspanialszych, najpiękniejszych, najważniejszych piosenek muzyki popularnej, ale to nie oznacza tylko muzyki popowej, wybranych przez zacne grono Irańczyków, zacne w sensie całkiem spore, bo 1,5 miliona osób brało udział w głosowaniu ogłoszonym przez telewizję Manoto w roku 2012, a my sobie co tydzień krok po kroczku przyglądamy się temu, co też Irańczycy uważają za te najważniejsze, najbardziej ich definiujące, opisujące piosenki, jakie kiedykolwiek w Iranie powstały. Miejsce 65. Myślę, że możemy sobie bez większego żalu odpuścić. To jedna z wielu piosenek Ebiego w tym zestawieniu. Dość późnych, zatytułowana Kijaszkę to Pak Mikone, czyli Kto też wytrze twoje łzy. Znacznie ciekawie robi się już piętro wyżej, bo to piosenka Dariusza, Talaye Dar. Piosenka skomponowana przez Babaka Bayata, z tekstem Iradzia Janati Attayego. Piosenka o tyle ciekawa, że Dariusza znamy raczej ze śpiewania piosenek, które krytykowały reżim Szacha. Natomiast tutaj wyjątkowo mamy do czynienia z pochwałą z właśnie Szacha, choć nie pada tutaj jego imię, jego nazwisko, co zresztą Dariuszowi zarzucono, to jest to ewidentnie utwór chwalący, można powiedzieć, reżim. Jak do tego doszło? Dariusz, podobnie jak Iradzja Janati Attayi, który napisał tekst tej piosenki, i Shahyar Gambari, ich wspólny znajomy, także odpowiedzialny za wiele tekstów piosenek śpiewanych przez m.in. Dariusza, tekstów bardzo krytykujących ówczesną irańską władzę, trafili do więzienia. To był czas powstawania piosenki Buje Hube Gandom. Pierwszy z nich wszystkich wyszedł z więzienia pierwszy wyszedł Shahyar Gambari. I to jemu zaproponowano taki układ, a zaproponowała go tajna policja Szacha, Sawak, że jeśli napisze tekst piosenki, którą zaśpiewa potem Dariusz, która będzie chwalić Szacha, to Dariusz będzie mógł opuścić więzienie. A do tego więzienia trafił pod koniec roku 1974. Spędził tam tak naprawdę ponad 7 miesięcy. Shahyar Gambari postarał się o coś takiego, ale ta piosenka nie została przyjęta, nie została zaakceptowana, bo Shahyar Gambari napisał tekst gdzieś tam wychwalający Iran, będący hołdem złożonym ojczyźnie. A to nie o to władzy chodziło, to miał być pokłon złożony Szachowi. Później taką samą propozycję dostał właśnie Iradzja Janati Attayi. On opowiada, że po tym jak opuścił więzienie, został wcielony siłą do armii i przez jakiś czas, co jakiś czas odzywał się do niego ojciec i brat Dariusza z pytaniem, co u niego słychać, jak radzi sobie w więzieniu, a 6 miesięcy spędził tam w izolatce, torturowany zresztą, jak później wspominał, wiele, wiele lat później, do dziś śpi w pozycji skulonej właśnie od tamtych czasów. I Iradzja Janati Attayi podczas jednego z takich spotkań w więzieniu właśnie między nim a Dariuszem i też oficerem prowadzącym sprawę Dariusza usłyszał też taką propozycję właśnie, że jeśli napisze piosenkę, napisze słowa do piosenki zaśpiewanej później przez Dariusza, które będą chwalić Szacha, to Dariuszowi będzie darowana wolność. Wtedy powstała ta piosenka, którą za chwilę usłyszymy, Talaye Dar, ale nie została zaakceptowana. Muzyka. ای بزرگ موندنی، ای طلای دار روز، سایه گستر رو تنه از گذشته تا هنوز، ای صدات صدای نور تو شب پوسیدنی، ای سخاوت غمت بهترین بوسیدنی. واسه این شرقی تن داده به باد تو گوارای حس وطنی، تو شقافت شب قرن یقی، تو شکوفایی تاریخ منی. اگه شعرم زمزمه توی بازار صداست، تپش قلبم اگه پچ پچه شاپرکاست، تو رو فریاد میزنم معجزه گری، ای که این شب زده رو به سپیده میبری. واسه این شرقی تن داده به ما شقاوت شب قرن یخی، تو شکوفایی تاریخ منی. گل و نوری، تو عطوفت مسلم، تو حقیقت غروری. واسه این شرقی تن داده به باد تو گوارایی حس وطنی، تو شقاوت شب قرن یخی تو شکوفایی تاریخ منی Gdyby mnie ktoś zapytał, to chyba nie uznałbym piosenki Talaie Dariusza za jedną z najładniejszych, najlepszych piosenek śpiewanych przez Dariusza. Ciekawy jestem, kto na tę piosenkę akurat głosował. To musiało być dużo, dużo osób. Czy to ludzie nieświadomi, jaka historia stoi za tą piosenką? Czy też może powodowani właśnie jakimś sentymentem względem Szacha i także nie znający historii tej piosenki oraz historii Dariusza i autorów tekstów, którzy w tym czasie dla niego pisali te teksty głównie przeciw władzy Szacha. Więc ludzie pewnie o jakimś takim bardziej bezpośrednim nastawieniu nacjonalistycznym. To szczególnie ciekawe w kontekście wczorajszego dnia 7 Abana, czyli 29 października, bo tego dnia w roku 539 przed naszą erą do Babilonu wkroczył Cyrus Wielki. I od pewnego czasu jest to takie nieoficjalne, ale niezwykle ważne święto dla Irańczyków, z roku na rok przybierające na mocy, absolutnie potępiane przez obecną władzę irańską, a polega na tym, że Irańczycy zjeżdżają się z różnych części swojego kraju do Pasargad, do miejsca, gdzie Cyrus Wielki jest pochowany, gdzie znajduje się jego grobowiec. To powiedzmy, że całkiem niedaleko Persepolis, kilkadziesiąt kilometrów na północ od jednej z tych antycznych stolic Imperium Achamenidów. Niesamowite filmy można było oglądać dziś w internecie, publikowane tam przez ludzi kręcących je swoimi telefonami komórkowymi, gdy cała autostrada między Esfahanem a Shirazem właśnie w kierunku południowym jest całkowicie zablokowana i co któryś samochód stara się wyłapać policja. zatrzymują kierowcę i każą mu pokazać prawo jazdy, dowód osobisty, a potem, gdy on swoje dokumenty przekazuje, mówią mu, że no, może się odebrać, ale tam po drugiej stronie autostrady, czyli musisz pojechać w kierunku północnym, zawrócić, a nie da się zawrócić oczywiście tak łatwo i to zajmie bardzo dużo czasu, zanim ktoś będzie mógł wrócić i znaleźć się dokładnie w tym samym miejscu, ale jadąc w przeciwnym kierunku. Wszystko po to, żeby zniechęcić ludzi do świętowania. Były wręczane ulotki o tym, jak jest to święto inspirowane i sterowane gdzieś spoza Iranu, że robią to wrogowie Iranu i obchodzenie tego święta jest wbrew jakiemuś tam któremuś kolejnemu bodaj 610 artykułowi z któregoś tam kodeksu prawnego opublikowanego przez Republikę Islamską Iranu. To oczywiście ludzi nie zniechęca, tylko jeszcze bardziej zachęca do tego, by w ten sposób pokazać, że ich korzenie tkwią znacznie głębiej niż życzyłaby sobie tego władza obecna Iranu, bo marzeniem tej jest przedstawienie historii w sposób w skrócie opowiadany w podręcznikach do historii dla dzieci, z których te uczą się w szkołach, że z grubsza najpierw były dinozaury, potem był prorok Muhammad, a teraz jesteśmy my. Irańczycy doskonale pamiętają, że tak nie było i taki dzień jak wczoraj, 7 Abana, o tym im doskonale przypomina. Jak wspomniałem, piosenka Talaye Dar z tekstem napisanym przez Iracha Janatiego Atayego i muzyką Babaka Bayata nie została zaakceptowana jako ten właściwy hołd złożony szachowi przez Dariusza, taki, który miałby uspokoić jego licznych przecież fanów w tamtym czasie. Ostatecznie Iracha Janati Atayi napisał tekst do jeszcze jednej piosenki Rasule Rastahis. Wszyscy pojechali do studia telewizyjnego. To było gdzieś w połowie stycznia roku 1975. Dariusz pojechał tam prosto z więzienia i razem z nim był strażnik, który go cały czas pilnował i miał nie spuszczać go z oczu po to, żeby ten mógł zaśpiewać właśnie piosenkę Rasule Rastahis. Gdy znamy tę historię, gdy wiemy, co się wydarzyło, słychać, że głos Dariusza nie jest tym głosem, którym jest zazwyczaj, że to człowiek uwięziony. A kompozycja Babaka Bayata także nie jest z tych wielkich. To piosenka, która miała być biletem, który spowoduje, że Dariusz będzie mógł opuścić więzienie. On opowiadał potem, że zanim trafił do więzienia, myślał sobie, że może śpiewać piosenki, że można rozmawiać w Iranie językiem dyplomatycznym, językiem literatury, wysyłać społeczeństwu jakieś sygnały, ale był wtedy młody i nie był świadomy, nie zdawał sobie sprawy z tego, że przyjdzie mu zapłacić za to tak ogromną cenę. Wcześniej, przed wykonywaniem różnych piosenek, wiedział o tym, wiedział, o czym one są, zdawał sobie sprawę przecież z tego, co w kraju się dzieje. Gdy Iracha Janati Atayi przynosił mu teksty piosenek Jangal, wiedział, co się wydarzyło w Siyah Kal. Gdy dostawał teksty piosenek Ali Konkuri, Bombast, wszystkie one miały swój jasny i konkretny przekaz i Dariusz doskonale wiedział, o czym śpiewa. I przed pójściem do więzienia, jak mówi, był pełen entuzjazmu wchodząc do studia. W ciągu 30 minut był gotowy do tego, żeby śpiewać i nagrywać. Potem już tak nie było. A oficerowi, który prowadził jego sprawę w tamtym czasie, ten oficer nazywał się Shahin, powiedział: Pamiętaj, zabrałeś mi cały entuzjazm i w zamian nauczyłeś mnie, gdzie mieszkam. W miejscu, gdzie ludzi wsadzają do więzienia za wiersze i piosenki. Ta piosenka, którą usłyszymy teraz, Rasule Rastahis, była tym biletem, który Dariusza z więzienia wypuścił. Została zarejestrowana za jednym podejściem na setkę. Thank you. مشرقی ای کو ای نگهبان قدسی خورشید روشنای آتش زرتشت یادگار صداقت جمشید ناجی سربلندی انسان ای تو پیغمبر اهورایی ای برای تو این هیولا همه کوکی همه کتاب ترانه های من نقصیده غزل سپاس توست من دستور یه شعر من مخمل قلب من کتاب پدر بزرگ من قصه رویش تباهی هاست قصه امتداد شب تا شب قصه ممتد سیاهی هاست دفتر کهنه پدر اما پر سؤال و گلایه و تردید حرف اگر هست حرف تنهایی حرف آیا و حسرت و امید با پدر آرزوی باقی بود روی خاکی که شکل مردن داشت بس که تن تشنه بود خاک من پدرم شوق جان سپردن داشت با من اما سبد سبد میوه از درخت غرور باغستان کوزه کوزه زلال نور و عشق برای قلب تشنه انسان با کتاب ترانه ها قصیده غزل سپاس توست مرد اسطوره شعر من مخمل قلب من لباس توست با کتاب مشرقی مرد پاسدار شرق معنی جاودانی حجاز خاک اگر خنده کرد و گندم داد از تو بود ای بزرگ باران ساز، ای رسول بزرگ رستاخیز، دست حق بهترین سلاح توست، فاتح پاک در زمان جاری، رخش تاریخ ذوالجناه توست. Dariusz, dwie piosenki z połowy lat 70. chwalące Szacha gdzieś na pierwszy rzut oka, ale głęboko, głęboko zapowalowana krytyka reżimu jak najbardziej w tych piosenkach występuje. Oczywiście na tyle aluzyjna i gdzieś głęboko schowana, żeby Sawak, ta tajna policja Szacha, nie mogła się przyczepić i żeby Dariusz więzienie mógł opuścić. My dopuszczamy rejony muzyki popularnej i uciekamy w muzykę klasyczną, po to, by spotkać się z zupełnie nowym albumem, ale zanim to nastąpi, to nadarza się w związku z tym okazja do sięgnięcia po piękną płytę z roku 2001. Będzie ona wprowadzeniem do następnego albumu. Płyta to nagrana przez zespół Aref, prowadzony przez Parwiza Meshkatiana, grającego na santurze. Śpiewać będzie Ali Rostamian, rzadko pojawiający się w Radiu Teheran, ale myślę, że możemy spokojnie przyjąć, że Iran miał w tamtym czasie ciekawszych wokalistów. Natomiast najbardziej chciałbym się tutaj skupić na grze na setarze Behdada Babajego. To będzie w pierwszej części fragmentu, który za chwilę usłyszymy. Później pojawi się gra zespołowa tam między innymi na kamencze, no bodaj najważniejsza osoba w kontekście tego, o czym będziemy mówić później, Nawid Dehghan. Ale nie będziemy go słuchać solo, to fragment zespołowy, no i później nie mogłem sobie podarować, nie mogłem zrezygnować z fragmentu na Neju. Na tym instrumencie będzie grał Jamshid Andalibi. Zespół Aref, Parwiza Meshkatiana z Alim Rostamianem z roku 2001. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. Thank you. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه او افتاد، این همه نقش در آینه او افتاد. یا این همه عکس میو نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد، Oh. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید. کس کجا سر غمش، کس کجا سر غمش، در دهن افتاد یا مسجد به خرابات نخود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. آه